Сергей Харэўскі належыць да беларускіх творцаў, якіх можна назваць чалавек-аркестр, бо ён і літаратар, і гісторык мастацтва, і культуролаг, і мастацтвазнаўца, і мастак. Сергей скончыў мастацкую вучэльню ў Менску і акадэмію мастацтва ў Санкт-Петербургу. Яшчэ падчас вучобы ў Менску актыўна ўдзельнічаў у працы таварыства маладых літаратараў «Тутэйшыя». Разам з Сергеем Дубаўцом аднаўляў газету «Наша Ніва» і быў яе аўтарам ад першага нумару. Сваю гутарку з Сергеем я пачаў пытаннем, што сёння яго найбольш цікавіць. Зараз мяне цікавіць толькі маё дзіцё. Вось это самае галоўнае цяпер зацікаўленне ў маім жыцці. Паколькі ў мяне была такая біяграфія, што мне давялося пачаць працоўную дзейнасць там белрэстаўрацыі, я аб'ездзіў у свой час у Беларусі, яшчэ в апошнія савецкія часы. Да таго я рэдагаваў фотаілюстрацыі да збору помнікаў, славутага збору помнікаў гісторыі культуры. Это недзе вызначыла мае далейшыя зацікаўленні на ўсё жыццё і навуковыя, і так выйшла грамадзянскія. І таму я лічу, што найбольшае, што я магу зрабіць, гэта надалей дбаць пра нашы помнікі, пра захаванне нашай гісторыка-культурнай спадчыны і запаўняць тыя прабелы ў гісторыі нашай культуры, якія яшчэ сёння ёсць. А вось гэтыя кнігі, якія выйшлі ў Вільні, гэта падручнікі, гэта дапаможнікі для студэнтаў, што гэта? Так, дзякуючы Еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту, дзе я цяпер выкладаю, мне ўдалося выдаць падручнік для сваіх студэнтаў універсітэта, падручнік па гісторыі беларускага мастацтва і дойлідства. Гэта такое шмат у чым кампілятыўнае выданне, але менавіта падручнік, это то, што можна закінуць у ранец, адкуль можна спісаць, падставе чаго можна зрабіць нейкі рэферат, і замест 20 кніжак, вот я прапаную ім хоць бы гэтую адну. А другая кніжка, якая таксама выйшла в ЕГУ ў Вільні, гэта «Культавае дойлідства Заходняй Беларусі». Гэта такая, хутчэй, манаграфія, але таксама для нашых студэнтаў это вельмі цікавая крыніца інфармацыі. Яна цалкам эксклюзіўная, цалкам унікальная, яна была напісаная мною на падставе маіх доследаў і натурных, я аб'ездзіў всю Заходнюю Беларусь, і на падставе віленскіх архіваў у свой час. Паколькі ніводнай кніжкі пакуль мы не маем, апроч маёй, па гэтай тэматыцы, таму яна будзе вельмі патрэбнай і для спецыялістаў, адмыслоўцаў у галіне архітэктуры, і для святароў у звязку з цяперашнімі працэсамі рэстаўрацыі і пабудовы новых храмаў. І таксама, бясспрэчна, яна мае вялікую цікавасць для нашых студэнтаў, напрыклад, для тых, хто навучаецца на аддзяленні аховы інтэрпрэтацыі культурнай спадчыны. Это бесцэнная кніжка для гісторыкаў нашых, для мастацтвазнаўцаў, культуролагаў, якія вучацца ў універсітэце. Для іх это, канешне, салідны дапаможнік. Но ён мае вялікую цікавасць для многіх маіх калег. Рэцэнзентам быў славуты наш гісторык архітэктуры Трацэўскі, там Трусаў Алег Анатольевич, калегі гісторыкі архітэктуры вельмі высока яе ацэнілі. Таму это мой такі сціплы ўнёсак у гісторыю нашай архітэктуры. І так выйшла, што паколькі я першым, я падазраю, што это яшчэ надоўга будзе важнай крыніцай інфармацыі, важнай крыніцай для вывучэння гэтай тэмы. Апошняя моя кніжка, якая таксама выйшла дзякуючы падтрымцы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, а таксама маіх сяброў, гэта кніжка «Прамоўленая». Я розны час выступаў і на розных радыёстанцыях, і перад рознымі аўдыторыямі, і выкладаў беларускім калегіямі, і чытаю лекцыі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Самае цікавае, што мне здалося з таго, што я ўжо прамовіў у розных аўдыторыях, і перажыло пэўны час, я палічыў патрэбным это выдаць ось асобнай кніжкі. Некаторыя тэксты ў свой час таксама з'яўляліся і ў газеце «Наша Ніва», яны былі адрэдагаваны і Сергеем Дубаўцом першую чаргу, некаторыя і Сергеем Шупам, і таму гэта некая в сваю чаргу даніна майму сяброўству старому за тымі маімі старымі сябрамі і даніна той нашай Ніве пачатку 90-х, якой няма ў інтэрнэце. І вось тое, чаму немагчыма было прачытаць у інтэрнэце нейкіх тэкстаў, нейкіх скрыптаў, якія прагучалі на радыё, і была такая, выявляецца, эпоха, калі яшчэ не было інтэрнэту. І самае вот такое цікавае тое, што пражыло вось гэты 15 гадоў, некаторыя тэксты нават больш, і засталіся, на маю думку, цікавымі. І на сёння вот з іх я склаў вось гэтую кнігу. Там ёсць такія класічныя, не пабаюся этого слова сказаць, тэксты, напрыклад, пра урбіцыд, калі я ввёў гэты тэрмін, гэты панятак, які цяпер ўжываецца некаторымі гісторыкамі архітэктуры, што датычыцца знішчэння расійскімі акупацыйнымі ўладамі нашай архітэктурнай спадчыны з часоў Кацярыны. То бок я даводжу, што гэта далёка не бальшавіцкая завядзёнка, а яшчэ з кацярынінскіх часоў у нас не вечыліся, знішчаліся, перабудоўваліся храмы, а пасля паўстання Каліноўскага з тысячы нашых помнікаў, памятак старасвечаны, сталі ахвярамі расійскай каланіяльнай палітыкі. І тады выбудоўваецца такая даволі вусцішная, але справядлівая карціна, якая дазваляе адказаць на пытанне, чаму у нас так мала збераглося, чаму такі нішчымны наш даробак у матэрыяльнай культуры на сёння. А я памятаю, што ў тыднёвіку «Наша Ніва» друкаваліся твае эсэ пра мастакоў, і нават анансавалася кніга пра 100 мастакоў у Беларусі. А гэта вы ўжо прыадчыняеце мой наступны сакрэт. Гэта кніга ёсць у планах, зноў жа, майго еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Тут ужо залежыць ад мяне, наколькі мяне хопіць, дакончыць свой праект 100 твораў 20-го стагоддзя. Прыгожа гучаць такія круглыя лічбы, якія я пачаў з інспірацыі, з ініцыятывы Сергея Дубаўца. І в той час, у 20-м стагоддзі, у мінулым стагоддзі, я паспеў дапісаць каля 60 гэтых эсэ, зарабіць 60 такіх партрэтаў мастакоў на прыкладзе 60 помнікаў графікі, жывапісу, архітэктуры. І от я спадзяюся, можа, за бліжэйшыя паўгады я давяршу гэты праект, закруглю, і прынамсі будзе пра што гаварыць з выдаўцамі. Я думаю, што эта кніга таксама будзе вельмі важная. Хоць прайшло немало часу, я чытаю тэксты мінулага стагоддзя, якія вы згадалі, многае пераацэньваю, многія тэксты, або фрагменты тэксту, увы, маральна пастарэлі, весь гэты антыкамуністычны патас, вся гэта такая вестэрнізацыя, то бок многія тэксты страцілі вось той нерв, які яны мелі. Хоць некаторыя тэксты, асабліва тыя, якія хваліў Васіль Быкаў, я думаю, што войдуць абавязкова. Дзякуй за гутарку, жадаю новых кнігаў і спраўджэння ўсіх планаў.